Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Kurcz. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Trwa wyprzedaż rocznika 2019. SUVy Seata dostępne są teraz z rabatem nawet do 12 tysięcy złotych. Sprawdź auta dostępne w ofercie wyprzedażowej na seat.pl i umów się na jazdę próbną w salonie Seata. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18, czwartek, 16 dzień stycznia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Najnowsze wiadomości, Artur Ewertowski. Szef polskiej dyplomacji mówi, że opinia Komisji Weneckiej to jeden z głosów w dyskusji o praworządności. Gang wyłudzający podatek na fikcyjne faktury rozbili policjanci z CBŚP. Już w najbliższą niedzielę w Warszawie kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. To jeden z głosów w dyskusji. Tak szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz odniósł się do opinii Komisji Weneckiej w sprawie nowelizacji ustaw o polskim sądownictwie. Jak dodał, dokument będzie przedmiotem analiz. Przypomnę, że rząd polski nie występował o taki raport, ale został zrobiony. Traktujemy to jako jeden z głosów w dyskusji. Myślę, że może być wzięty pod uwagę przez parlamentarzystów w dalszych pracach. Przecież to jest projekt poselski, jeśli chodzi o kwestie dotyczące tutaj reformy na tym etapie. Z kolei minister sprawiedliwości nazwał opinię komisji parodią. Niech nas nikt nie poucza, że jest lepszy i mądrzejszy, ponieważ obraża to Polaków, mówił Zbigniew Ziobro. Andrzej Halicki, europoseł Platformy Obywatelskiej, stwierdził z kolei, że orzeczenie Komisji Weneckiej jest następstwem łamania zasad praworządnej demokracji. Komisja Wenecka bardzo wyraźnie wskazuje miejsca i paragrafy ustaw, które powinny być zmienione. Myślę, że w tym momencie mamy do czynienia już z całym procesem bardzo aktywnego monitoringu sytuacji w Polsce, bo to jest tak wiele instytucji, że chyba będziemy mieli już w tej chwili co tydzień jakieś nowe informacje na ten temat, no bo to wszystko razem się ze sobą zbiega. Komisja wezwała, żeby rozważyć powrót do wyboru 15 członków KRS przez sędziów, a nie przez parlament. Rekomenduje też weryfikację składu i struktury dwóch nowo utworzonych izb Sądu Najwyższego, a także zmniejszenie zakresu ich kompetencji. Skarbówka wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji rozbiła gang wystawiający fikcyjne faktury. W sumie opiewały one na 1 700 milionów złotych. Skarb Państwa mógł przez nich stracić ponad 300 milionów złotych z tytułu podatku VAT. Zatrzymano 5 członków grupy przestępczej zajmującej się obrotem paliwami płynnymi, mówi Renata Kostowska z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Osobom tym zostały postawione zarzuty prania pieniędzy, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także wystawiania nierzetelnych faktur. Dodatkowo jedna osoba otrzymała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszystkie te osoby otrzymały 3-miesięczny areszt. Zdaniem śledczych zatrzymani organizowali tak zwane fakturownie, czyli spółki, które były wykorzystywane do wystawiania faktur bez prowadzenia rzeczywistej działalności. Przestępcom grozi do 25 lat więzienia. 60-letnia mieszkanka Lublina straciła 50 tysięcy złotych. Kobieta myślała, że pomaga włoskiemu lekarzowi bez granic, który jest na misji ONZ w Afryce, powiedział rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie Kamil Gołębiowski. Osoby dokonywały wymiany wiadomości w języku zarówno polskim, jak i włoskim. W miarę rozwijającej się znajomości ten mężczyzna zaczął mówić o problemach finansowych. Mówił o tym, że chciałby się spotkać z tą kobietą i dalej wspólne życie jej obiecywał. Jednak potrzebuje sporej sumy pieniędzy, no i zaczął od niej pożyczać, wyłudzać różne kwoty. Teraz policja ustala, kim jest oszust. Funkcjonariusze apelują o rozwagę w kontaktach z obcymi, zwłaszcza jeśli proszą o pieniądze. Szlagiery Stefana Rachonia i filmowe hity Jerzego Dudusia Matuszkiewicza zabrzmią w najbliższą niedzielę w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Będzie to kolejne wydarzenie radiowego cyklu To co najpiękniejsze. W pierwszej części koncertu zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, zapowiada dyrektor Polskiego Radia Chopin Marcin Gmys. Będzie to składanka niezwykle wysmakowana utworów zarówno z muzyki klasycznej, jak i popularnej, muzyki filmowej, muzyki rozrywkowej. A wszystko w aranżacjach Stefana Rachonia, legendarnej postaci Polskiego Radia, związanej z Polskim Radiem od 1930 roku, szefa orkiestry radiowej, założyciela pierwszej powojennej orkiestry Polskiego Radia.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18. I głos w sprawie fotowoltaiki. W sprawie fotowoltaiki chciałbym zwrócić uwagę wszystkim słuchaczom, aby kupowali z głową, to znaczy od dużej firmy, z dokumentami, z gwarancjami, a nie od tak zwanych firm krzak. Wtedy będzie wszystko w porządku. Pan elektryk, który dzwonił wcześniej, nie będzie musiał się drapać w głowę zastanym stanem instalacji. Dziękujemy panu za te rady. 2 2 7 3, gdyby ktoś miał więcej na ten temat do powiedzenia, polecamy. Tymczasem ważne sprawy, proszę państwa, mamy rozwiązanie naszego konkursu narciarskiego. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Jak pamiętamy, prosiliśmy o dokończenie zdania. Skoki w Zakopanem są jak... Pan Radosław z Mielca wykazał się największą, naszym zdaniem, kreatywnością i zaproponował takie oto zdanie. Skoki w Zakopanem są jak nowy maluch odbierany z Polmozbytu w 1987 roku. Ja dodałbym jeszcze, panie Radku, że maluch w kolorze czerwonym, bo zdaje się, że w 1987 roku to tylko białe były. I jeszcze jedna propozycja, tym razem pana Szymona z Krakowa. Skoki są jak lista przebojów trójki. Długo wyczekiwana, ekscytująca i zawsze za krótka. I ważne, drogi panie, żeby nasi na pierwszym miejscu byli. Gratulujemy. Dobrej zabawy w Zakopanem. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. A już teraz czas na muzykę z naszej płyty tygodnia. Tribute to Acid Drinkers, Ladies and Gentlemen on Acid. Dwa egzemplarze dla państwa. Tym razem 71335. I see trees of green. Popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki. Jest z nami panowie Mariusz Cieślik, Olaf Lubaszanko. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dobrego, słyszałem, że dziś będzie o psychologii, to takiej głębokiej psychologii. To pan Mariusz może coś o tym wiedzieć. Ja wiem, że jest taka metoda, że jak się komuś nie chce dać podwyżki, to proponuje mu się na przykład coś bonusowo. I okazuje się, że wpadli na to ci, którzy najbardziej intensywnie uprawiają kapitalizm, czyli Amerykanie. I za chwilę wyjaśnimy, co to jest mindfulness. 3 po 3. Mindfulness, szanowni państwo, czyli trening uważności, to ćwiczenia umysłu przeznaczone głównie dla osób, które nie radzą sobie ze stresem i negatywnymi emocjami. Nie wiem, dlaczego Olaf Lubaszanko się śmieje. Bo ja znam kontekst już. Tak. To ja państwu teraz wyjaśnię, dlaczego się śmieje. Otóż pewna wielka firma, która działa również w naszym kraju, a przede wszystkim po drugiej stronie Atlantyku, zaoferowała swoim pracownikom, robi się tam kawę, to dodam tylko tyle, takie charakterystyczne logo, zamiast podwyżki, bezpłatną subskrypcję w aplikacji Mindfulness Headspace. I to kosztuje aż $70 miesięcznie i z tego jest taka, że są wielkie korzyści związane ze zdrowiem psychicznym wynikające z medytacji. Także dzięki temu mogą sobie poradzić z tym problemem, że mają za mało pieniędzy chyba. Dobrze to rozumiem? To znaczy, nie wolno oczywiście śmiać się z tego, że komuś coś się nie powiodło. Chyba, że to jest bardzo zły człowiek, ale tu nie mamy takiego domniemania. To są zapewne fajni, wartościowi ludzie. Pracownicy domagają się podwyżek, bo bardzo dużo pracują, bo są niedobory kadrowe. Chodzi o to, że oni mają sobie lepiej poradzić dzięki tej aplikacji z faktem, że nie otrzymali podwyżki. Na tym polega przewrotność tego pomysłu. Proponuję wyobrazić sobie odwrotną sytuację, to znaczy, że pracodawca w identycznej, analogicznej sytuacji funduje swoim pracownikom kurs asertywności, albo tego, jak stawiać na swoim, albo jak nie dać się pracodawcy. No takiej sytuacji nie dopuszczamy do siebie. Ale tak? Może jakiś taki wyjątkowo przewrotny pracodawca mógłby coś takiego zrobić i wtedy podjąłby negocjacje z pracownikami, walkę z pracownikami o te podwyżki jak równy z równym. Oni byliby już po treningu asertywności. On trzyma kasę, więc wie co i jak. Wyobrażam sobie, że ktoś, kto jest na przykład byłym sportowcem, byłym pięściarzem światowej klasy i potem wszedł w posiadanie dużej firmy, mógłby wpaść na taki pomysł, ale generalnie byli sportowcy, multimilionerzy raczej wiodą spokojniejsze życie. No ja myślę, że jak ktoś był z byłym bokserem, to może tylko przywalić i tak się to pewnie skończy. Mm-hmm. W Krakowie pod koniec sierpnia otwarto Park Reduta. Na prawie 8 hektarach znalazły się nowe drzewa, krzewy, plac zabaw, wielofunkcyjny pawilon. Reduta, prawda, że piękna nazwa? Tak, piękna. Od razu sięgnę do materiałów źródłowych, bo my słowo reduta znamy oczywiście ze słynnego wiersza epoki romantyzmu. Znamy też je, przynajmniej ci, którzy mieszkają w naszym mieście, z tego, że przy ulicy Redutowej była jedna z zajezdni autobusowych. Ja pasjonowałem się tym autobusem, z której zajezdni jadę i tam zawsze na szybie za kierowcą było napisane, więc była też redutowa, ale przypomnijmy może, co to jest, bo to w tym kontekście może mieć swój dodatkowy sens. A więc reduta, z włoskiego ridotta, z francuskiego redu, rodzaj szańca, zamknięte, samodzielne dzieło fortyfikacyjne, polowe lub półstałe, na narysie koła, kwadratu lub innego wieloboku, przeznaczone do samodzielnie prowadzonej obrony. No i teraz powiedzmy państwu, dlaczego mówimy o Parku Reduta, bo ktoś tam rzeczywiście się nieźle okopał, albo nawet, jak komentują internauci, poszwagrował. To chyba wymagałoby wyjaśnienia, co to znaczy poszwagrować, jak pan to interpretuje? Wydaje mi się, że poszwagrować to znaczy znaleźć kogoś, kto jest nam bliski, może nie jest naszym krewnym, ale na przykład dobrym kolegą i umożliwić mu odniesienie jakiejś korzyści, a przynajmniej poczucie satysfakcji w takim mniej kryminalnym aspekcie. W tym przypadku chodzi chyba o korzyść finansową, ponieważ we wspomnianym już parku Reduta postawiono na niewielkim obszarze aż 135 koszy. I teraz uwaga, cena za jeden kosz na śmieci, nie kosz plażowy, wynosi około 3700 zł. Ja się zastanawiam, szanowni państwo, czy te kosze są ze złota? Ja nie wiem, no po prostu niewiarygodne. Taki zwykły kosz kosztuje, no niech będzie 500 zł. Swoją drogą nie przygotowaliśmy się troszkę, mogliśmy zlecić taką symulację zrobienia kosztorysu kosza wykonanego w całości ze złota i moglibyśmy się zdziwić, gdyby na przykład kosztował 3699. To, ale to w promocji. W promocji. Przy tak dużym zamówieniu oczywiście cena idzie w dół. Kraków wraca do nas, bo już kiedyś mówiliśmy o Krakowie również w kontekście nieruchomości. Pamięta pan o jakiejś uczelni? Tak. Która, to jest piękne miasto. Nie chcielibyśmy zapewne, żeby ktokolwiek odniósł wrażenie, że jesteśmy najeżeni na Kraków. Albo absolutnie mamy nie. Coś absolutnie. I w ogóle popieramy stawianie koszy, jeśli już o to chodzi. Absolutnie. Tak. Ale czym, z drugiej strony, czy my wiemy, ile taki kosz kosztuje? Panie Mariuszu, ile razy pan przeglądał ceny koszy na śmieci w internecie? No niech pan powie szczerze. W życiu nie przeglądałem, ale parę razy kupowałem kosz i to na pewno nie było tyle. Były to raczej kwoty bliższe 50 zł. No cóż, może postawili na jakość. Może myśleli długofalowo, chcieli, żeby te kosze służyły pokoleniom. Pamięta pan taki cytat z Kubusia Puchatka? Im bardziej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej prosiaczka tam nie było. Tak, pamiętam, nawet go niedawno użyłem w mediach społecznościowych w kontekście bardzo konkretnym. Wówczas na pewno nie takim jak tu. Tutaj jest taka historia z Wrocławia. Pozdrawiamy piękne miasto Wrocław, gdzie bardzo dobrze działa policja, jak się okazuje, ponieważ złapano na gorącym uczynku pewnego 39-latka, który próbował ukraść auto. I teraz tak, na pytanie, co robi przy pojeździe, odpowiedział, że chce pomóc uwolnić się osobie, która jest w środku. Tyle, że w samochodzie nikogo nie było. Jak tego prosiaczka? To jest prawda. Wypadałoby się dowiedzieć, czy ten człowiek miał na imię Kubuś, bo może miał. To byłby dodatkowy jeszcze piękny zbieg okoliczności i drugie dno. Ale ta sprawa przy całym oczywistym moralnej naganności procederu kradzenia czegokolwiek jest też nieco zakręcona. Jest taka trochę metafizyczna, prawda? To znaczy nie możemy mu odmówić wyobraźni temu człowiekowi. No, a może on naprawdę tam kogoś widział, ale my go nie widzimy. Ja myślę, panie Mariuszu, że niestety to był po prostu znakomicie przygotowany plan linii obrony na wypadek wpadki, bo przecież złodziej samochodowy musi mieć przygotowaną jakąś linię obrony. Pamiętam taką opowieść z Trójmiasta, kiedy złapano już po długim pościgu jednego z panów zajmujących się tym procederem. On się przesiadł zapędzony w ślepy zaułek, przesiadł się na fotel pasażera i powiedział: Jezu, dobrze, że jesteście, jakiś wariat mnie porwał, nie mogłem go zatrzymać. Więc to są sprytni ludzie. Ale oczywiście być może ten pan po prostu rzeczywiście kogoś tam widział, a wtedy to jest temat dla specjalisty. 3x3. Panowie Mariusz Cieślik, Olaf Lubaszenko, panowie bardzo dziękuję. Dziękujemy was. No i do usłyszenia. My będziemy teraz uprawiać mindfulness. No tak, cokolwiek to znaczy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi w fartuch odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch, metoda na to jest prosta. Głośno mur. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. W górę. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. I znowu widzę siebie jak psa.

Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotel dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Gogle, czapki, rękawiczki są narty. Zabrane. Ach, nie mam nic do czytania. Kochanie, poczekasz? Poczekam. Wyjedź na ferie zimowe bez przykrych niespodzianek. Zimoodporne paliwa BP Ultimate to pewny start nawet w zimowych warunkach. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30. W nocy w wielu miejscach zrobi się naprawdę mgliście, gdzie niegdzie widzialność spadnie do 100 metrów, proszę uważać. Przymrozków do minus 4 stopni proszę spodziewać się na południu kraju. W centrum temperatura w okolicach 0 stopni, najcieplej na północnym zachodzie, tam w nocy do 2 stopni powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Czas na ekonomię w studiu Erik Kazanowski. Bardzo ważny projekt. Nadchodzi era bez papieru w bankowości. Trzy banki, Alior, BNP Paribas i bank PKO Bank Polski zainwestowały w Authenti. Polski fintech oferujący platformę do elektronicznego podpisywania umów i cyfrowego obiegu dokumentów. Banki połączyły siły, aby zadbać o środowisko, a z drugiej strony o rozwój cyfryzacji. Sylwia Zadrożna. Depapieryzacja to słowo klucz, mówią prezesi, którzy dziś bez użycia długopisów elektronicznie podpisali umowę o współpracy, która ma wyeliminować papier z sektora bankowego. Mówi Przemysław Gdański, prezes BNP Paribas. Depapieryzacja, nowe słowo, którego się dzisiaj nauczyłem. My raczej używamy angielskiego terminu paperless i będziemy szli w tą stronę, bo oszczędzamy czas, papier, to jest wygodniejsze dla klienta, wygodniejsze dla banku. To też ważne dla środowiska, bo nie trzeba wycinać drzew. Na nowoczesne rozwiązania stawia również Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego. Nawet użyłem takiego określenia, że zastałem bank papierowy, a w tej chwili jest cyfrowy, dlatego też przyłączyliśmy się do dwóch innych banków, żeby razem z firmą Authenti i innymi inwestorami bardzo silnie rozwinąć ten system, który wydaje się prosty, intuicyjny, podpisywany zgodnie z prawem dokumentów elektronicznie. No i mam nadzieję, że zyska uznanie w oczach, sercach milionów Polaków, a również Europejczyków. Kiedyś sprawę w banku można było załatwić od 9 do 17, dziś przez całą dobę. Umowy będzie można podpisywać w dowolnym miejscu o dowolnej porze na smartfonie, tablecie czy laptopie. Krzysztof Bachta, prezes Alior Banku, podkreśla wygodę takich rozwiązań. Jest to rozwiązanie, które jest absolutnie dużo wygodniejsze niż podpisywanie papierowe. Ten dokument jest dużo łatwiej dostępny. W zasadzie można go potem ściągnąć sobie z platformy, mieć go dostępnego, przechowywanego już czy to na serwerach banku, czy też na serwerach Authenti. Ważna jest wygoda, ale również bezpieczeństwo podpisywanych w ten sposób umów, a to jest większe niż chociażby w wypadku podpisywania umów na odległość, dodaje Grzegorz Wójcik, założyciel i prezes Authenti. Cyfrowe systemy zostawiają wiele różnego rodzaju informacji, które stanowią dowody elektroniczne, które pozwalają pokazać, uwiarygodnić, że ten proces jest nie tylko wygodny, ale faktycznie po prostu praktyczny od strony bezpieczeństwa. Banki będą podpisywać elektronicznie umowy nie tylko z klientami, ale także umowy o pracę ze swoimi pracownikami. Ubiegłoroczna nowelizacja prawa bankowego wprowadziła zapis, który może być furtką do dokonywania wpisów w księgach wieczystych nieruchomości bez wiedzy i zgody właścicieli tych nieruchomości. O tym problemie porozmawiamy z Państwa i moim gościem, pani Ewa Helena Serafin, prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie. Dobry wieczór, pani notariusz. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Pani prezes, ta furtka, o której wspomniałem, opisana jest w artykule 95 prawa bankowego. Proszę wyjaśnić dokładnie, na czym polega problem. Artykuł, ustęp 6 artykułu 95 istotnie wszedł w życie w ubiegłym roku. Stało się to 7 marca 2019 roku, więc mamy przepis obowiązujący bez mała rok, ustawą z stycznia zeszłego roku. I przepis ten wprowadził zmiany do tego 95 artykułu, polegającego na tym, że do przeniesienia hipotek w związku ze zbyciem wierzytelności stosuje się przepisy ustępu 1 i 3, a ten z kolei przepis ustępu 1, ustęp 1 i 3 przepisu 95 mówi o tym, jakie wymogi powinny spełniać dokumenty bankowe, czyli to są dokumenty, które są podpisane przez osoby upoważnione do w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzone pieczęcią banku, czyli taka dosyć prosta forma potrzebna do przeniesienia, do tych wszystkich czynności, które określone są w ustępie szóstym. Zanim wspomnimy o tym, jakie podmioty mogą to wykorzystać, natomiast to chodzi o taką sytuację, kiedy jestem właścicielem na przykład kredytu hipotecznego, nie spłacam tego kredytu. Bank decyduje się na sprzedaż mojego zadłużenia na przykład firmie windykacyjnej. Mój kredyt jest zabezpieczony hipoteką. No i teraz ten, kto nabędzie to moje zadłużenie, tak naprawdę nie musi informować mnie o tym i oczekiwać mojej zgody na to, że no właśnie, ja wyrażę zgodę na to, żeby on kupił to zadłużenie. To może dwie rzeczy sprostuję, jeśli pan redaktor pozwoli. Po pierwsze, taka osoba nie jest właścicielem kredytu hipotecznego, tylko nieruchomości obciążonej kredytem. Tak jest. A po drugie, rzeczywiście, o ile, i tutaj odróżnimy dwie rzeczy, o ile nowy nabywca, czyli nabywca wierzytelności, nie ma obowiązku zyskiwania zgody dłużnika, czyli właściciela nieruchomości, o tyle zapewne obowiązek informacyjny jest też w jego interesie, dlatego że osoba, która nabyła wierzytelność, będzie teraz osobą, która będzie adresatem ewentualnej spłaty kredytu. Tak, to tutaj te dwie kwestie należy odróżnić. Zgoda na tę cesję wierzytelności od tego obowiązku jakiegoś informacyjnego. Jakie podmioty muszą, czy mogą być zainteresowane zakupieniem? To już wiemy, że firmy windykacyjne, ale prawdopodobnie nie tylko. Jakie podmioty mogą nabyć nasze wierzytelności? To nie mogą być dowolne podmioty. Tutaj chciałabym uspokoić kredytobiorców, że to nie może być jakiś potencjalny Kowalski, jakaś osoba fizyczna. Prawo bankowe szczegółowo wymienia podmioty uprawnione do nabycia takich praw na drodze przelewu wierzytelności. Mówi o tym artykuł 92 z literką A tegoż prawa bankowego i wskazuje na towarzystwa funduszy inwestycyjnych i spółki kapitałowe, które określone też przesłanki muszą spełnić, żeby te wierzytelności mogły być nabyte. Myśli pani, że to jest taki przepis, który może być trochę niepokojący dla osób, które są w takich tarapatach dla osób posiadających kredyty frankowe, tak zwani frankowicze, które popadną w tarapaty finansowe? Zastanawiałam się nad tym, czy dla takiego przeciętnego kredytobiorcy jest istotna osoba tego podmiotu, który tę wierzytelność nabył. Najpierw pomyślałam sobie, że to może być, że to właściwie nie ma wielkiego znaczenia, no bo jeśli ktoś spłaca kredyt regularnie, no to właściwie nie ma znaczenia, komu go spłaca. Natomiast mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że nowy nabywca tych wierzytelności może na przykład prowadzić jakieś rozmowy, chcieć restrukturyzować, chcieć zmieniać, aneksować na przykład umowę kredytu, która już została zawarta. No ale to już chyba na zasadzie trochę dzielenia włosa na czworo. To uspokoimy jeszcze w jednej sytuacji. Co może zrobić taka osoba, która no, zostanie zaskoczona takim faktem? Faktem zbycia wierzytelności, tak? Tak jest, i uzyskania na przykład, no ktoś się właśnie skontaktował się ze mną, na przykład jakaś firma windykacyjna. Tak, kupiliśmy już twój dług. Myślimy, że będziesz jednak spłacał, no i to jest trochę dla mnie zaskakująca sytuacja. Tutaj powiem, że być może zanim taki podmiot się zgłosi do kredytobiorcy, to może to wyprzedzić zawiadomienie sądu wieczystoksięgowego, ponieważ zbycie tych praw z umowy kredytu bankowego, jeśli on jest zabezpieczony hipoteką, powoduje, że to następuje też przejście hipoteki i zmiana wpisu wierzyciela w księdze wieczystej. I choć tutaj zgoda właściciela nieruchomości nie jest potrzebna, to sąd zawiadamia właściciela nieruchomości o zmianie wierzyciela hipotecznego i to może być pierwszy moment, kiedy się o tym dowiemy. Natomiast w sytuacji, kiedy dowiadujemy się o tym, że inny podmiot jest uprawniony już do z tytułu naszej umowy bankowej, no to przede wszystkim myślę, że należy zachować spokój przede wszystkim. No, to wszystko jest bardzo indywidualne i zależne od sytuacji każdego klienta, bo jeśli klient ma dobrą sytuację finansową i właśnie zaczął spłacać albo spłaca bez problemu, to nie powinno mieć to większego znaczenia dla niego. Natomiast jeśli jest jakiś problem nadal z płynnością finansową, no to zapewne osoba, która nabyła tę wierzytelność, jakąś propozycję złoży. Cieszę się, że takie pocieszające słowa mówi prezes Izby Notarialnej w Warszawie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani Ewa Helena Serafin, prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie. Bardzo dziękuję państwu. Dobranoc. Dziękuję. Ekonomia powróci w Trójce jutro po 7.30. Bardzo ważny projekt. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje sto okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Jeszcze w zielone gramy. Serdecznie dziękujemy za wszystkie listy, które do nas płyną, także za telefony. 16 minut do 18. Przeprowadziłem taką małą sondę wśród koleżanek i kolegów w redakcji w sprawie czarnych maluchów. Wszyscy orzekli, że czarne to były wołgi. No właśnie, okazuje się, że nie. Na przełomie lat 70. i 80. SFM wypuściła limitowaną serię Black i limitowaną serię White. Jedna była, tak jak nazwa wskazuje, całkowicie czarna, z dodatkami chromowanymi, była piękna. Jedną z wad było to, że miała wzmocniony silnik, a rozpędzała się do takich prędkości, które przy gwałtownym hamowaniu powodowały tarcie spoilera pojezdnie. Spoilera? Naprawdę? Tam był spoiler? O, drogi panie, bardzo dziękuję. Będę szukał zdjęć tegoże pojazdu. Tymczasem kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Sprawy warszawskie, ale zdaje się, że historia uniwersalna. Na Saskiej Kępie trwa sąsiedzka wojna. Dwa osiedla podzielił płot. Mieszkańcy jednego z nich, z ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego, mają przez to trudniejszy dostęp do przystanków, szkoły i przedszkola. Zapraszamy do wysłuchania drugiego odcinka serialu Kroniki Międzyludzkie autorstwa Agnieszki Szwajgier. Kroniki Międzyludzkie, czyli kiepska komedia o tym, co nas boli. Odcinek drugi. Płoty niezgody. Na warszawskiej Saskiej Kępie żywot wiodą dwie wspólnoty, saska i ateńska. Pewnego dnia na osiedlu dochodzi do aktu wandalizmu. To nie uszło uwagi mieszkańców ateńskiej, powiało grozą. Pan powie, o co chodzi z tym przejściem? No bo to sami sobie rozgrodzili, wzięli, bo to była siatka. Przycięli siatkę. W piątek wieczorem, zdaje się, rozbierali, czy w sobotę, sobotę było w nocy, zrobiona, przycięta była. Pan Marek i pan Karol, mieszkańcy ateńskiej, twierdzą, że zrobili to mieszkańcy saskiej. Ale kto konkretnie, tego nie wiadomo. Z osiedla, z tych domków, tych nowych, że tu mają bliżej do kościoła, do sklepu, do przedszkola, z psami. Kim są tajemniczy obcy z nowych bloków, którzy zrobili dziurę w siatce? Panowie prowadzą śledztwo. Co wiadomo na temat sąsiadów? Tu po trzy, po cztery psy mają, kurna, ja nie wiem. Mają po dwa, po trzy mieszkania, a jako mam jedno. Co więcej, sąsiedzi z nowego osiedla prowadzą dziwne interesy z bliżej nieokreślonymi firmami. A oni mówią, że ich ten, jak to ta firma, jak to się mówi? Developer, że ich oszukała. Co nas spółdzielnie obchodzi, że ich firma oszukała? Nie ma za ułatwia, że to XXI wiek. Realitas teraz się zrobiło. O. Zdaje się, że chodziło o rarytas. No że dobrze mają rarytas, no jak to pan jeszcze nie wie? Pani Małgorzata jest mieszkanką nowego osiedla Saskiej 3. To eleganckie, jasne budynki w enklawie zieleni. Niestety jedyny dojazd do osiedla wiedzie od strony Gocławia. Tymczasem administracyjnie szkoły, przedszkola, przychodnie czy lokale wyborcze znajdują się po drugiej stronie. Aby się tam dostać, trzeba przejść przez teren spółdzielni budowlano-mieszkaniowej Ateńska. Pani Małgorzata nie ukrywa, że dziura w ich własnym płocie jest szalenie przydatna. Ktoś to zrobił. Nie wnikamy kto, tylko jest to nam na rękę, że ono jest. Bo ktoś nie wytrzymał, emocje puściły i ktoś wreszcie zrobił dziurę w tym płocie, żeby można było wyjść na zewnątrz i bezpiecznie dotrzeć tam, gdzie chcemy dotrzeć. Teraz jesteśmy na terenie wspólnoty mieszkaniowej siedle Saska 3. Ta słynna dziura w płocie. Tu jest wyjęte jedno przęsło. Ale osiedle Ateńska, choć jest osiedlem otwartym, nie chce obcych z nowych bloków na swoim terenie. Już kamery założyła, spółdzielnia, już tutaj dwie, już wszystko mamy, a oni sobie jeszcze latarnie tutaj sobie przynieśli przy kurce. Tu było ciemno i ta mała latarnia to jest nasza już inwestycja, po to, żeby doświetlić to miejsce. Tam nie wiem, czy pani widzi takie okna poczwórne, ale to jest właśnie szkoła. Ten budynek, który tam widać, to jest szkoła. Widać? Tak, to jest tak blisko. I przez cały rok, kiedy tego przejścia nie było, musieliśmy poruszać się albo przez dzikie zarośla, gdzie jest ciemno, mokro, błotno, tylko czują tam osoby bezdomne, albo trzeba korzystać z samochodu i jechać 3 kilometry dookoła, bo nie ma takiej możliwości, aby przekroczyć tutaj te 100 metrów w linii prostej. O, a pan przechodzi nielegalnie? Wiem, tak. Wolałbym legalnie. Wygląda na to, że niektórzy uważają, że jest nielegalne, no... Mam nadzieję, że się dogadamy jakoś. No bo jak pani widzi, ruch tędy jest spory. Ludzie tędy po prostu wracają ze szkoły. To patrz, to idę jak na Marszałkowskiej, kurna. No to tak nie może być. Będzie wojna. Pewnego dnia pani Klaudia z Saskiej 3 wraca z Ateńskiej przez słynną dziurę w ogrodzeniu. Zauważa, że na terenie dzielącym obie wspólnoty pojawili się robotnicy i kopią ziemię pod słupki. Gdzieś samego rana po stronie osiedla Ateńska zaczęli się kręcić robotnicy w zielonych kombinezonach i kopią słupki pod siatkę. Osiedla Ateńska jednak postanawia się odgrodzić. Tu będzie ogrodzenie szło. Tam pani słupki ma. Widziała pani? Będzie ten betonowy płot? Od tego bloku do tamtego betonowy, a dalej mnie siatka leżała. Tam do stanu 26. No takie płoty, takie jak na wsiach pani mają grozo. Na dole do połowy jest skryty, a później takimi dziurami takimi jest. Pani tyle lat przeżyła i pani wie, jak to wygląda, jak eskery na wsi mają, takie co były kiedyś, węgiel, nawozy, takie były ogrodzone. Przepraszam, ale z jakiej racji chcecie państwo to odgrodzić? Wy nie macie terenu zamkniętego tutaj. Ludzie muszą mieć przejść ale na wy ulicę. Macie zamknięte, to jeżeli tak, my nie możemy przejść do was... Do was, to i wy tak samo na nas nie przejdziecie. Możecie przejść. Ale ile? Tam jest przejście. Nie jest to prawda. Psy nie przychodzą, tu nie załatwiają śmieci. Się, śmieci podrzucają. Kto śmieci podrzuca? Aha. To nieprawda. A samochodom... Parking spółdzielni jest. To jest nasz parking jest. My mamy tam parkingi i mamy garaże. A po ile samochodów? A nie. Dlaczego stoją tam u was miejsca parkingowe? A co robicie? Jutro zdjęcie rano, jakby doszli wyjeżdżać? Ja wiem, rozumiem. Bo ja też mam garaż. I ponieważ nie mam w tej chwili samochodu, to ja wynajęłam ten garaż. Nie ma możliwości, żeby bez garażu kupić to mieszkanie. A ile kosztuje tam garaż? 30 tysięcy. No widzi pani. No. A tutaj jest za darmo, nie? Każde mieszkanie ma garaż. Ludzie ale ja pani powiem, to dlaczego ludzie wychodzą z samochodu i znikają w dziurze? Na drugi dzień wychodzi z dziury, zabiera samochód, wie, to na pewno nie od was, co nie? Proszę pana, nie sądzę, żeby to było od nas. Tu mieszkają kłamcy, a tam bardzo uczciwi ludzie. Wy po prostu jesteście nieżyczliwi ludzie po prostu. Wy życzliwi, tak, że się w nocy rozebrali ten płot. Wyżyczliwy. To jest nasz płot. Kawałek jest nasz, tak, kawałek jest nasz. Otwarty teren, po którym cała Warszawa ma prawo się poruszać. Dla nas ma on zostać zagrodzony. O, to ja jest tam ta sprawa sądowa między wami ja a Działkowicą. Ja no to jak pani nie jest zainteresowana... Ja jestem zainteresowana, bo tam mieszkam. Żeby było weselej, między osiedlami jest teren, który do tej pory użytkowali działkowcy. Sprawa się bardzo komplikuje, a powoli też zaczynam się w tym gubić. Między nami i ogródkami działkowymi, i oto rozpoczął się tak naprawdę spór, była malutka działka 5x1 o wielkości niecałego metra kwadratowego, którą, jak się okazało, w sposób nielegalny posiadali działkowcy. Dopóki sprawa jest w sądzie, no to miasto nie może nam wydać jakby oficjalnie zgody na dzierżawę tego terenu, no bo sprawa jeszcze nie została do końca rozstrzygnięta. Jeśli dobrze rozumiem, gdyby miasto dało działkę w dzierżawę Saskiej, wówczas mieszkańcy mogliby użyć paska ziemi o powierzchni 1 m² do wydostania się ze swojego terenu i nie weszliby na teren Ateńskiej. Witamy w spółdzielni budowlano-mieszkaniowej Ateńska. Łączę z panem prezesem. Sprawa zaczęła się w październiku 2018 roku. Osiedle Saska 3 wystąpiło do nas w sprawie przejścia z ich terenu na nasz teren. Potem byśmy napisali, żeby furtka działała w obydwie strony. I oni chcą dalej, żeby ich osiedle było zamknięte, a do nas, żeby mogli przychodzić z pieskami i parkować samochody. Powiem szczerze, że jestem zmęczony. Naprawdę, bo to jest... No ale już mówię, my musimy to robić, bo nas mieszkańcy od nas oczekują, co my w tej sprawie zrobimy. I mamy pisma, mamy telefony od mieszkańców. To oni by tutaj po naszym chodzić, a my do nich nie wejdziemy. Bo oni mają tam te furtkę, mają na tym, na klucz czy na pilot mają. Kwestia taka, żeby nasze osiedle było też osiedlem otwartym, nie wchodzi w grę z racji sposobów, jakie zostało zaprojektowane. Mieszkania, które są na parterach, one są na poziomie zero. Ogródki nie są niczym chronione i tak dalej. Tu nie możemy jakby wpuścić osób z zewnątrz, bo to jest, no tak jakby komuś chodzi po podwórzu, tak? No i jest jeszcze jedna rzecz, którą się państwu zarzuca. Kradzież selerów jest absolutną nieprawdą. zarzucono nam tak, jakby, że potencjalnie tak. Jakby będziemy chcieli dostać się na teren ogródków działkowych po to, żeby jakby niszczyć to, co jest tam uprawiane, czy to, co zostało to zgromadzone. W tych blokach, które stoją najbliżej na osiedlu Ateńska, była zrobiona ankieta wśród mieszkańców. Oni składali podpisy przeciwko nam. Właściwie wszyscy się opowiedzieli za tym, żeby nas odciąć. Było referendum tutaj. 97% było ludzi tu stąd, okolic wszystkich, na nie. Kategorycznie nie, bo chcą mieć spokój, ciszę. Ludziom się to nie podoba i koniec, to wie pani, co tutaj mówić. I oni są w stanie uzasadnić wydatek na budowę płotu przeciwko nam w budżecie swojej spółdzielni. Kwotę niebagatelną, bo około 50 tysięcy złotych. Na płot, który nie będzie chronił przed niczym. Płot chroniący przed nami. To będzie zagrożone. No nie przeszkadza mi to zupełnie nie. Ja uważam, że powinniśmy sobie pomagać nawzajem, a nie. Dlaczego oni mają być wyobcowani i do tej samej parafii należą? I mają tu bliżej o wiele. Czy bazarek korzysta ludzie, którzy sprzedają? Bo oni to mają tylko żabkę. Z tego, co ja wiem, to też sąsiadka ma tam córkę, z dziećmi mieszka. Wiemy, bo teraz wszystkie dzieci są nasze. Wszyscy tak, kościół, szkoła, przedszkola. Duża grupa naszych mieszkańców wywodzi się z tego osiedla. Ma tutaj swoich rodziców, dziadków. Jeden z sąsiadów ma starszego, niedołężnego teścia, którego trzeba odwiedzać kilka razy dziennie. I dopóki to przejście nie funkcjonowało, on za każdym razem musiał poruszać albo 3 kilometry dookoła, albo poprzez dzikie krzaki. I to, że to osiedle powstało pół wieku temu, to jest nowe, to po prostu ludzi strasznie kole w oczy. I niestety nas, mieszkańców, utożsamia się z tym złym deweloperem, który zarabia pieniądze, zabiera ziemię i tak dalej, nie biorąc pod uwagę, że my jesteśmy prawdopodobnie biedniejsi od nich, bo wzięliśmy 30-letni kredyt. To rzeczywiście przykre. Pojęcie obcy, które zaczyna u nas negatywnie funkcjonować w całym kraju. Ja to tak widzę. Jeżeli nie uczymy ludzi, że jesteśmy jedną wspólnotą, że jesteśmy sąsiadami, tylko postrzega się nas jako obcych, no to będą takie konflikty, będzie ich coraz więcej. Sąsiedzie, jeśli umiesz upaprać życie sąsiadowi, uprzykrzyć codzienność, nie wahaj się, nie oglądaj na innych, podejmij trud i inicjatywę. Dlaczego sąsiad ma mieć wygodnie? To jak będzie zagrożone, to będzie wspaniale będzie. No ale przecież to osiedle jest otwarte. No ma uważnie. Furtka może zostać, bo my będziemy dalej grodzić. Mimo wszystko, dobry wieczór Państwu. Był to kolejny odcinek serialu Kroniki Międzyludzkie, zatytułowany Płoty Niezgody, autorstwa Agnieszki Szwajgier. W roli narratora wystąpił Kuba Strzyszkowski. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankieżywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Teraz wielka noworoczna promocja LOTU. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn.